Helmer, I love you. Jag känner en sak i mitt hjärta. I feel a thing in my heart. Början till kärlek är smärta. Love is a pain at the start. You're my cup of tea. Du är min tekopp. Socker och grädde. Sugar and cream. All for me. You're my apple pie, min äppelkaka. Kom, annars dör jag. Give me a chance or I'll die. Hold me in your arms, hide in your arms. Yeah, give me a squeeze, krama mig, Helmer, please. You're my cup of tea. Du är min tekopp. Love me or leave me. Älska mig eller låt bli. Med lidas och sol vill jag sjunga. Känner du mig smått ekivåk? Tolkar med talande tunga min känsla på utländska språk. Amore del tid. Du är min tekopp. Socker och grädde. Socker och crema così. La pizza di Frau Mus Äppelkaka. Kom, annars dör jag. Riska del morte. Ciao, ciao. Amore, signore. Kärlek och vår. E primavera. Helmer, jag vill bli din. Amore del te. Du är min tekopp. Säg